कुटुम्बदबन्धुम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुंदर है भाइयों को कला चाहिए ये श्रावणीकरण में बड़ा अच्छा शुद्ध है पवित्र है निर्मल है ये करने से पाप नष्ट होते हैं। श्री मुनियों ने कितनी कृपा की है तो ऐसा शुद्ध सावन महीने में आपको एक बताया है नमस्ते बड़े उत्साह से करना चाहिए और भी भाई लोगों को बुलाना चाहिए जो भी इस सामने उत्साही काम करने वाले को सब उत्साह से करना चाहिए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमद् भगवद गीता की बात बहुत विचित्र है। आज सुबह भी कुछ बताया था आरंभ किया है जो केवल शरीर को लेकर किया है मानव शरीर को हम धारे बैठे हैं इस शरीर को लेकर कहा शरीर में दो विभाग है अलग अलग दो भाग है एक चेतन भाग है एक जड़ भाग है इन दोनों का मिलन नहीं है जैसे दो मनुष्य मिलते हैं जैसे दो नदियां मिलती है जैसे दो पदार्थ मिलकर के एक होते हैं ऐसे ये नहीं है आत्मा अलग है और अनात्मा तो ये शरीर ही अलग है दोनों का अलग अलग बात पर है नाश दो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता असत का भाव विद्यते तो असत चीज है अभाव होने वाली है उसका भाव सत्ता करेगी उसी सत्ता ठहरने वाली नहीं है और जो इसमें है जीवात्मा है जो कि परमात्मा का अंश है ये बदलता नहीं है ये सर्व प्रसिद्ध बात है आपने सुनाई होगा ये मनुष्य पशु पक्षी अनेक दुनिया में जाता है और अनेक दुनियों को भोगता है तो ये अलग है और शरीर अलग है शरीर के साथ ममता कर देने से और दूसरी चीजों की इच्छा कर देने से जो प्राप्त हुई है चीजें उसे तो ममता कर लेता है अप्राप्त वस्तु की इच्छा कर लेता है और अगर ये कर्म करता है तो आदत में करे ये तीनों बातें इस शरीर में होती है ये शरीर में होती है पर जो आत्मा है न उसमें पदार्थों का संग्रह है न ममता है न संग्रह की इच्छा है न कोई कर्म है वो निर्गुण निर्लेप है इसी निर्लेपता बताने के लिए ये प्रकरण बताया है इस प्रकरण को पढ़ करके ऐसा विचारना चाहिए कि ये अलग चीज है समझ लगाता है ये रात्रि को समझने में बड़ी फायदे की बात है, क्यों तो सही तो छूटेगा ही, तो छूटेगा तो पहले ही छूटा हुआ ही है। जैसे इस मकान में आप आए हैं तो इस मकान से इस पंडाल से आप अलग हैं, आपका इनका कोई संबंध नहीं है। आप आ गए नहीं आए नहीं आए, आप स्वतंत्र हैं अलग हैं। ये पंडाल एक रहने वाला है, ये देखने वाला दृश्य है, ये बदलने वाला है। आप इनमें आते हो जाए जाते हो तो आपके रहने का ये स्थान है, पर आप इसमें रहते नहीं हो, आपके रहने की जगह नहीं है ये आने जाने की जगह है। ऐसे ही शरीर में रहना नहीं है, आत्मा का रहने वाला नहीं है ये, आत्मा रहता हो ये बात नहीं है, ये मन लेता है। अभी इस समय में ये मान लेता है मैं शरीर में हूँ, पर शरीर से अलादा है। अभी जो पहले से अलादा होता है वही अलादा पीछे से होता है। अगर पहले से एक हो गया तो एक का दो नहीं होते, अभी भी दो है, इसमें अलग है ये, इस शरीर के साथ संबंध नहीं है। शरीर तो दुख पड़ने पर मर जाएगा, छूट जाएगा, पर वो छूटा हुआ है, वो अब भी छूटा हुआ है, इससे अलग है। इस वास्ते पाप पुण्य का भागी वो होता है इसमें ममता करने से, इसमें एकता करने से, इसमें पदार्थों की इच्छा करने से, सुख की इच्छा से पदार्थों का संग्रह करता है, सुख की इच्छा से योग्यता करता है। परंतु सुख की इच्छा है वो तो साथ में रहती है, सुख नहीं रहता है, संसार का सुख कहते रहता नहीं, वो आप है ही नहीं। आपका निजानंद हो, अपने स्वरूप का आनंद हो, उसको निजानंद कहते, परमानंद परमात्मा का जो आनंद है उसको परमानंद कहलाता है। वो जब प्राप्त होता है फिर जाता नहीं, क्यों वो आपका है, परम आनंद है परमात्मा का है, आप परमात्मा के अंश हो। ये जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है, ये ज्यादा अलग अलग है, प्रकृति का अंश है, परिवर्तनशील है, हरदम बदलता है। और आप बदलते नहीं हो, न बदलते हुए इसमें रहते हो, कामना करते हो अमुक चीज हमें मिले और ये हमारे पास रहे, तो प्रकृति का जो कार्य है उनके साथ में आप संबंध जोड़ देते हो। संबंध होता नहीं है, आप इसमें रहते हो ऐसी बात नहीं है, परंतु आप इसे मान लेते हो, वो मान्यता आपकी है, वो दुख देने वाली है। संसार की मान्यता ही दुख देने वाली है, संसार एकदम आपसे अलग रहने वाला, आप इसे अलग रहने वाले, इसके साथ आप नहीं है। किंतु आप मान लेते हो इनके साथ है, तो मान लेने से इसे सुख दुख आपको होना पड़ता है। आप अलग हो, बिल्कुल तटस्थ, इन्हें से अलग तटस्थ रहने वाले। इस वास्ते ये पहले ही ज्ञान हो जाए, आवाज ही समझ में आ जाए कि मैं इसमें रहने वाला अलग हूँ, मैं इसमें रहने वाला नहीं हूँ। नित्य सर्वगत स्थान एवं सनातन, सर्वगत क्या, सर्वगत सब जगह जाने वाला है, शरीर में रहने वाला नित्य सर्वगत स्थान अभ्युत हो। इसे जो विश्लेषण दिए है, इसे जो बताया है, वो एक कपड़े का दृष्टान देख बताया है। जैसे मनुष्य कपड़ा पहनता है तो कपड़े का रूप नहीं होता, वो कपड़ा अलग है, आप अलग हो। वासन तीर्णा नेता व्याय नवा ने गिरना मनुष्य जैसे पुराने कपड़ा को छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे ये पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। धारण करते पर भी ये इनके साथ में एकता नहीं है, ये शरीर के साथ में एकता नहीं होती। कपड़ा धारण करने पर एक कपड़ों के साथ तो आप एकता नहीं है, वो दृष्टांत ही स्थूल है। जिसका बेचने वाले तो सूक्ष्म है, कपड़े का स्थान दूर उसूल है। स्थूल होते ही बताया है कि कपड़े का आपका संबंध नहीं है, परंतु फिर भी कपड़ा आपकी रक्षा के लिए है, ये रक्षा के लिए नहीं है। ये नहीं है कि इनमें रहने आप रक्षित रहते हैं और ये मेरे रहने और पुराने हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो आप ठीक नहीं रहते, ऐसे नहीं है। शरीर के बिना भी आप शांति से आनंद से रह सकते हो, शरीर के द्वारा आप काम करते हैं तो कहते काम करने में ये काम आएगा, काम करने में भी ये काम नहीं आता है। ये आप वो ऐसा मालूम होता है, परंतु जो शरीर से कोई काम होता है तब इसके उपयोग का मालूम होता है। काम अगर नहीं होता तो शरीर के साथ में है नहीं है इसी कोई जरूरत नहीं है। काम धंधा करने से मालूम होता है ये कार्य करने वाला है, तो शरीर में काम होता है, जो भोजन करता है, जल पीना है, नींद लेना है, सोना है, आराम करना है, ये आपको दिखता है। ये शरीर के साथ संबंध होने से है, ये आपका संबंध नहीं है। शरीर के छोड़ने पर ना आपका नींद है, ना आराम है, ना इसके साथ संबंध है। ये काम भी आपका आप मान लेते हो आपका है नहीं, ये शरीर का काम है, तो ये शरीर का काम करते हुए उपयोग दिखता है, परंतु वो काम भी आपका नहीं होता है। ध्यान देना है, काम लेते समय भी वो काम आपका नहीं, वो जगत का काम होता है। भोजन करना है, जल पीना है, कपड़े पहनना है, सोना है, जगना है, आराम करना है, ये काम जगत का होता है, आपका नहीं होता है। आप उसको मान लेते हो, आप ऐसे हो जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था होती है। तीनों अवस्थाओं को अपनी मान लेते हो, इसमें रह करके अपनी मान लेते हो, ये आपकी अवस्था नहीं होती। अवस्था ये शरीर की होती है, स्थूल शरीर की जागृत अवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था होती है, कारण शरीर की होती है, सुषुप्ति अवस्था की अवस्था उन शरीरों की है। शरीरों की होते हुए शरीरों में हो जाती है, बीत जाती है, और फिर आप रहते हो वैसे ही वैसे ही जागृति में हो, जैसे ही स्वप्न में, स्वप्न जैसी सुषुप्ति में, तीनों अवस्था में, और चौथी अवस्था का प्राप्त आप होश हो तो समाधि अवस्था में भी आपकी अवस्था होती है, आपकी नहीं होती, शरीर की होती है। जिन अवस्थाओं का संयोग और वियोग होता है, वो वियोग होता है, वो आपकी अवस्था नहीं होती। आपकी अवस्था वो जिसमें वियोग नहीं होता, संयोग रहते हुए ही आपकी अवस्था होती है, वो अवस्था आपकी होती है। ये अवस्थाएं होती है शरीरों की, शरीरों की अवस्था को आप अपनी मान ले, मान लेने से उनका अपने पर असर पड़ता है, और उसी से ही पाप पुण्य होते हैं। पाप पुण्य भी अपने मान लेते हो इस वजह से लागू हो जाते हैं, वे दूसरे जन्म में भी लागू होते हैं। इस जन्म में किए हुए कर्म दूसरे जन्म में भोगने पड़ते हैं, तो आप क्या तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, तो लाख दुनिया है जन्म में पुण्यों का फल भोगना पड़ेगा स्वर्ग आदि के लोगों में। आप उनसे अलग हैं, आप उनको देखने वाले हो, ये दृश्य है, आप पुण्य आदि भी दृश्य है, आपकी अवस्थाएं होती है सुखी और दुखी ऐसी, ये भी दृश्य में है, आप में नहीं है, आप रहते हो। तो शरीर के रहते हुए आप शरीर से अलग हो, अलग हो, ये अनुभव हो जाए, फिर धर्म शरीर हो जाओगे। तो इस साथ में एकता मानने से धर्म मन में घसीटते रहो, जैसे वही चीज पकड़ के तुम घसीट जाते साथ ही साथ ही ऐसे ही घसीटते मुफ्त नहीं, मुफ्त नहीं पा रहे, नहाग नहीं पा रहे। शरीर होता है दुख तो शरीर का होता है, शरीर बड़ा होता है छोटा होता है, ये बालक होता है फिर जवान होता है फिर बूढ़ा होता है फिर रोगी होता है फिर मर जाता है। हम न बालक है न जवान है न बूढ़े है न रोगी है न मरते, आप रहते हुए एक रूप रहते हुए भी इन शरीरों के साथ एक से दिखते हुए वैसे दिखते मां तुम बालक हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, आप नहीं होते हो, आप है जिसे वैसे रहते हो। बुद्धि का विकास होता है, प्रकाश होता है, मोह होता है, ज्ञान होता है, धम होता है, ये सब बुद्धि के होते हैं, सभी आपके नहीं होते। आप सबको जानने वाले हो, ये सब जानने में आने वाली चीज है, जानने में आने वाली चीज नाश्वर्ण होती है, क्षणमंगल होती है, परिवर्तनशील होती है। आप अवैधशील है, नित्य रहने वाले हैं, तभी तो इस शरीर को छोड़ दूसरे में जानते हो। अगर आप रहने वाले न हो तो दूसरे शरीर में कौन जाएगा? देवता शरीर में जाते हो, राष्ट्रीय में जाते हो, अशुभ शरीर में जाते हो, सत्सर कई तरह शरीर चौरासी लाख तरह की चुनिया है, उनमें जाते हो दुख पाते हो केवल इनके साथ ममता करने से। ये प्रसंग आया है दसम स्कंध में, जहाँ भगवान श्री रघुवंश जी के साथ में बातें कर रहे हैं, एकांत में बातें के हाथ गई। रुक्मिणी को कहते हैं, रुक्मिणी तुम्हारा राजा के साथ विवाह होता, हम तो देखो राजा है नहीं, अब तो निष्कंचन प्रिया निष्कंचन वयम बद्रे निष्कंचन प्रिया, कुछ किसी पास नहीं है, मैं हम लोग हैं और निष्कंचन को प्यारे रहते, हमारे कुछ भी नहीं है, ये सब बेबुद्धि एकदम हमारे कुछ नहीं, हम तो निष्कंचन है, कुछ हमारे पास नहीं, और हमारे पास कुछ नहीं होता ऐसे पुरुष होते हैं, वे पुरुष हमारे को प्यारे रहते, कुछ संग्रह नहीं, सही रहते हुए शरीर को अपना मानते ही नहीं, वे हमारे पैर लेते हैं। हमारे तो यहाँ निष्कंचन बना हमारे में दो तरह का होता है, हमारे कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं। लोग समझते हैं कृष्ण भगवान का ये महल है, ये 16,108 प्राणियां है, हमारे कुछ भी नहीं है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, ये सब जाए तो वैसे ही है, न हो जाए तो वैसे ही है, ये सब चले जाए तो वैसे ही है, बहुत विशेष आ जाए तो वैसे ही है, हम तो ऐसे ही है, इसके अंदर है कुछ हमारे पास में है नहीं, और ऐसे ही लोग हम प्यारे लगते हैं। ऐसी बातें सुनकर रघुवंश जी घबरा गए, भगवान ने कहा विनोद, तो विनोद उल्टा पड़ गया, समझे नहीं कहा कि तुम राजा के वहां ब्याह जाते, शिशुपाल था ब्याह होता, शिशुपाल था राजा, तो राजा रानी होते, रानी हो जाती आप, बड़ा पद मिल जाता हमारे साथ, क्या क्यों ये हमारे साथ जो आना है नहीं, भूल हुई, भूल हुई, अब भी भूल सुधार लो, जाओ अच्छी जगह पर जग जाओ। तो खोया गई महाराज मेरा त्याग कर रहे, मूर्छित हो गई, स्नेह अधिक होने से भगवान में प्यार होने से उस त्याग की बात सुने कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, इस वृत्ति होने से मूर्छा गिरी, भगवान ने उसे हाथ उठाया और ऐसे क्या मैं तो बात करता हूँ, मिलोगी पुरुषों के स्त्रियों के आपस में एकांत में बातें होती है विनोद की, जिसमें हुआ करता आनंद, तुम सच्ची बात मानकर तुम विरोध मूर्छित हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझाया, समझाने के बाद रुक्मिणी जी समझी, समझी तो वो समझे तो बड़ा बड़ा समझेगा कि महाराज ठीक बात है, जिसके कुछ भी नहीं होता है वो आपको प्यार करता है, मनु संसार की वस्तुओं को वो अपनी नहीं समझता, वो ही आपके साथ में प्रेम करता, आपसे प्रेम भी वही कर सकता है जो संसार की चीजों से मोह नहीं करता। अगर संसार की चीजों में मोहित हो जाता है वो आपको भूल जाता है और जन्मता है मरता है दुख पाता है, मुहूर्त में ही बिल्कुल मुहूर्त में दुख पा रहा, कोई दुख है ही नहीं पर दुख छूटता ही नहीं। जैसे एक भेद के ऊपर चित्र लिखे हुए थे, वो चित्र दिखते हैं केवल ही, ऐसे ही संसार के भोग दिखते हैं, ये अपने पास नहीं होते, अपने भोग होते नहीं, वो भोग भोग रहे नहीं, वो अलादा है, राजा होते ही उनको अपना अपना मान लेता है। विचार तो करो, आप इस मनुष्य शरीर में रहते हुए भोगों भोगों को भोगते हैं, पदार्थों में रखते हैं, क्या वे साथ चलेंगे? मरने के बाद धन चलेगा वो, क्या पदार्थ चलेंगे, क्या भोग साथ में रहेंगे? अरे रहते रहते आपके शरीर के रहते रहते भगवान वियोग प्रत्यक्ष होता है, आप अलग रहते हो वे भोग मिट जाते, आप इनसे अला दे हो, तो इसमें शरीर से आप अला दे हो, शरीर आपसे अलादा है, शरीर तो छूटता है, क्या आप छूट जाते हो? शरीर मर जाता है, आप मर जाते हो, शरीर तो खत्म हो जाता है, रहता नहीं, कहीं जा देते हैं, क्या जानवर खा जाते हैं, क्या भिषा हो जाती है, कीड़े हो जाते, ऐसा किसी कृमि भी भस्म नहीं, तो किणी बिन भस्म संगीतम किणी विस्तार भस्म, ऐसे होने वाला शरीर है, आप क्या करने वाले, आप क्या भस्म हो जाओगे, आप क्या नष्ट हो जाओगे, आप वो क्या जानवर खा जाएंगे, उनका क्या मैला बन जाओगे, आप नित्य निरंतर रहने वाले हो, ये शरीर जाने वाला निरंतर, तो आपने इन पर फर्क यह है, आपका सब कुछ हो, आप कुछ मानते ही नहीं हो, तो आप तो जैसे जीवन मुक्त पुरुष होते हैं वैसे हो, उसे भी आप श्रेष्ठ हो, और युद्ध साधारण अपना साथ मान लेते हैं मेरे हैं, रहता किसी नहीं है, तो महाराज आप सब अच्छी बात है, आपने अच्छी बात कही, ये चेत होने के बाद मेरे रुक्मिणी जी ने स्वीकार किया। तो वास्तव में ये जीवों के साथ जो कर्म होते हैं ये इन शरीर के साथ मानने से ही होते हैं, ना तो कर्म चेतन केवल चैतन्य लागू होते हैं, ना केवल जड़ के लागू होते हैं, ये जड़ ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतन ही गांठ ही पड़ गई, जद विमिशा छूटत कठिन नहीं, गोस्वामी महाराज ने कहा जड़ चेतन की गांठ ही होगी, दोनों आपस में मिलन हो गया, यदि मिशा है नहीं जल्दी गांठ हुई, कैसे अंधेरे का और प्रकाश का जो संबंध संबंध नहीं होता, अंधेरा और चीज है प्रकाश और चीज है, प्रकाश को प्रकाश करना है वो, अंधेरा तो खुद को जानता नहीं, अपने बाप को जानता नहीं, उसके साथ प्रकाश का जो संबंध हो, ऐसे संबंध मान लेते हैं वो मानने के कारण से दुखी हो जाते हैं। तो गीता ने ये विलक्षण बात बताई, अशोच्यानंद अशोचस्तम प्रज्ञावान से, शोक करने वाले नहीं है उसे शोक करते हो, पंडित लोग शोक नहीं करते, कथा सुन अगा तुम से नाम शोचंती पंडिता, सदा से विवेक बुद्धि पंडा साधा से वो जिसके पैदा हो गई, जिसको ठीक सत असत नित्य नित्य इन दोनों को जान करके समझ गए इतनी पंडा है, वैसी बुद्धि वाले पुरुष है ठीक से जानते प्रज्ञा प्रज्ञा रितम भरा होती है एतम सत्यम भरा सत्य को जाने गाने वाली बुद्धि होती है तो बुद्धि में विकास हो जाता है और आप निर्विकार है निर्विकार रहते हुए मान लेते हो निर्विकार मान लेते गाने मर रहे थे आप वास्तव में जन्म मनुष्य रहे थे तो ये शिक्षा भगवद गीता दे रही है। देखो आप जो भोग भोगते हो उसके साथ एक होकर के समझते हो राजी होते हो उनसे वो राजी होना नाराज होना ये राग और द्वेष